У эфіры Радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна. Тут Ганна Соус, асноўныя падзеі дня. Сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна выйшлі на свабоду актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхаіл Пашкевіч і Віталь Стажараў. Сёння ў лесе ля Барысава міліцыянты затрымалі каля 60 маладых людзей, якія сабраліся для адпачынку і правядзення гульні «Моладзевая рэспубліка». Пасля разбіральніцтва ўсіх адпусцілі. Завяршаецца ўтварэнне ўчасткаў для галасавання на парламенцкіх выбарах. Помнік Анатолі Сысу ўсталявалі на магіле паэта ў Гарошкаве Рэчыцкага раёну. У мастоўскім раёне ўшанавалі памяць заходнебеларускага паэта Міхася Явара. Напярэдадні 18-х угодкаў прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі ў Менску актывісты моладзі БНФ раздавалі на праспекце незалежнасці значкі з пагоняй і віншавальнай паштоўкі. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў. У студыі навінаў Аляксей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Чатыры чалавекі загінулі і тысячы былі вымушаныя пакінуць свае дамы ў выніку моцных паводак на заходняй Украіне. Дзяржаўны пракурор Сербіі разгледзіць відэазапісы з учорашняй прэсавай канферэнцыі лідаркі радыкальнай партыі В'ерыцы Радэты. Яна абвінаваціла прэм'ер-міністра Борыса Тадзіча ў здрадзе ў сувязі з арыштам Радавана Караджыча, лідара баснійскіх сербаў, падчас вайны ў былой Югаславіі. Радата заявіла, што Тадзіч можа паўтарыць лёс былога прэм'ер-міністра Зорана Джынджыча, забітага ў 2003 годзе. Тадзічава дэмакратычная партыя заклікала распачаць супраць Радаты крымінальную справу. Тым часам адвакат Радана Караджыча паведаміў, што учора даслаў па пошце апеляцыю супраць рашэння выдаць яго на падабароннага Гаагскаму трыбуналу ў ваенных злачынствах, які вінаваціць яго ў генацыдзе. Аўстрыйская прэса сёння паведаміла, што Караджыч жыў у Аўстрыі некалькі месяцаў цягам 2006 і 2007 гадоў. Аўстрыйская паліцыя пацвердзіла, што спецпадраздзялення Кобра ў траўні 2007 году ў сувязі з забойствам дапытала чалавека вельмі падобнага на Караджыча, які назваўся лекарам нетрадыцыйнай медыцыны. Пасля допыту яго адпусцілі. Прынамсі два чалавекі загінулі і 55 параненыя серыяй выбухаў у горадзе Ахмедабад на захадзе Індыі. Учора серыя выбухаў адбылася ў індыйскім горадзе Бангалоры. Загінулі два чалавекі. Агенцтва Інтэрфакс паведаміла, што кіраўнік брытанска-расейскай нафтавай кампаніі TNK-BP Роберт Дадлі выкліканы ў расейскую пракуратуру на панядзелак. Ягоную кампанію вінаваціць у парушэнні працоўнага заканадаўства. Дадлі пакінуў Расію на гэтым тыдні, абвінаваціўшы расейскія ўлады ў незаконным ціску на яго. Ён заявіў, што будзе кіраваць кампаніяй з-паза межаў Расіі. Прэсавы сакратар кампаніі паведаміў, што яна дашлі ў пракуратуру свайго прадстаўніка. Два эстонцы сёння сталі першымі людзьмі, якія пераплылі фінскую затоку. Інструктар плавання Бруна Нопанен і тэлеаператар Прыйт ВМ разам з іншымі чатырма людзьмі выпалі з Фінляндыі учора, але толькі яны даплылі да канца ўсе 55 кіламетраў. Наступны выпуск навінаў прагучыць на нашых хвалях праз паўгадзіны. У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску выйшлі на свабоду актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхаіл Пашкевіч і Віталь Стажараў. Яны былі арыштаваныя на 15 сутак нібыта за брыдкаслоўе. Сустракалі хлопцаў сябры па партыі Анатоль Лябедзька, Аляксандр Дабравольскі, Ігар Шынкарык, Аляксандр Сергіенка ды іншыя. Там быў і наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Актывістаў маладых дэмакратаў Міхаіла Пашкевіча, Віталя Стажарава і Кірылу Паўлоўска затрымалі 11 ліпеня. Суд іх арыштаваў. Кірылу на 10 сутак, а Міхаіла і Віталя на 15. Міліцыянты звінавацілі хлопцаў у лаянцы матам. Міхаіл Пашкевіч апавёў. Нас затрымалі літаральна пасля 20 хвілін, як мы выйшлі з будынку КДБ, дзе мы хацелі даведацца пра лёс нашага паплечніка Александра Сергіенкі, які быў затрыманы вечар да гэтага ў сваёй кватэры. У КДБ нам літаральна нічога не растлумачылі. Як толькі мы выйшлі, мы ўжо пабачылі, што існуюць амапаўцы на падыходзе да Няміхі, нас з Віталем Стажарам затрымалі. І ўжо ў цэнтральным раўсе мы пабачылі, што затрымалі ще таксама Кірыла Паўлоўскага. Ну, ад пачатку, канечне, думалі, што нас затрымалі таксама па вінавачванню ў гэтым выбуху. Пасля вырашылі, што досыць ўжо багата гэтых узрыўнікоў, трэба каб проста хтось ўжо сядзеў, ну, за лаянку матам. Да, не самы лепшы варыянт. Амаль месяц правёў усё ж такі на крэсіна. Выпусцілі на 5 дзён і абратна забралі на 2 тыдні. Міхаіл, Віталь, Кірыл сядзелі ў адной камеры, а пасля вызвалення Кірыла хлопцаў раскідалі па розных камерах. Нікому не раяць, ці там бавіць свой час на крэсіна.

Але закон дазваляе на з'ездзе вылучаць кандыдатаў толькі ў тыя акругі, дзе існуюць афіцыйна зарэгістраваныя партыйныя суполкі. Аднак за час, які прайшоў за мінулыя выбары, улады наўмысна знішчылі структуры апазіцыйных партыяў, гаворыць Свабодзе сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган. Все у нас, хто ідзе праз партыю, будуць таксама вылучацца і праз збор подпісаў. І для падстраховкі, і для таго, каб ужо з людзьмі цяпер працаваць. Там жа можна паказваць і фатаграфію, і біяграфічныя дадзеныя, і ну людзям расказваць, чаму вылучаецца чалавек, і прасіць падтрымку. Гэта ж усё дазваляецца ў час збора подпісаў. Нечаканай стала адмова ад удзелу ў выбарах ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергія Гайдукевіча. Такое рашэнне прынятае на сумесным паседжанні вышэйшай рады і цэнтральнага камітэту партыі. У каментары для Свабоды спадар Гайдукевіч патлумачыў гэта тым, што партыі трэба сканцэнтравацца на прэзідэнцкіх выбарах. Палітолог Уладзімір Роўда не лічыць гэту прычыну сапраўднай. Мне зараз як бы нават цяжка сказаць, чаму вось усё ж такі вырашыў зрабіць гэты крок, але, канешне, гэтая прычына не тлумачыцца тым, што ён вось там спрабуе сканцэнтраваць нейкія свае намаганні на прэзідэнцкай кампаніі, таму што як парламенцкая кампанія, так і прэзідэнцкая кампанія ў Беларусі, яны як бы не праводзяцца. У нас толькі адзін палітычны гулец гуляе на палітычным полі. Безумоўна, гэта не Гайдукевіч. Тым часам мы пра гэта мы перадавалі штодня некаторых сяброў ініцыятыўных групаў дэмакратычных кандыдатаў запалохваюць, шантажуюць, звальняюць. Ці патрэбна ў такіх умовах удзельнічаць у выбарах? На гэтае пытанне адкажуць удзельнікі партыйных з'ездаў апазіцыйных партыяў. Першы з іх запланаваны праз тыдзень. 3 жніўня збяруцца актывісты Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». За глядам выбарчай сітуацыі Владзімір Глот. Выбарам прысвечаная і экспертыза свабоды. Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?». На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. Тэма сённяшняй экспертызы свабоды – як улады разлічваюць легітымізаваць выбары. Гэта перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 35. На выбарчую тэму адгукаюцца і нашыя слухачы. Федор Лашкевіч, вёска Ліпеня, Сіповіцкі раён. Недавно мы знову почули от улады формулу, так званая оппозиция. Этим разом формулу огучила старшиня Центра выборкама Ярмошина. Але давайте згадаем, навод по официальной статистике 20% выборщиков теперішнюю уладу не подтримливают. Значит, вот она есть реальная оппозиция. В подарок ж Ярмошиной правил бы не казать заведомую лухту. У рештерешт формулу можно применить и до яе самой. Гэтакім, напрыклад, чынам старшыня так званай цэнтральнай выбарчай камісіі. Тэлефон «Свабода» ў Менску 266 39 52 працуе 24 гадзіны на суткі. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Сёння ў Мастоўскім раёне ўшанавалі памяць заходнебеларускага паэта Міхася Явара. Ён пражыў толькі 30 гадоў, скончыў жыццё самагубствам у 1933 годзе. З месца падзеі Сергей Астраўцоў. Мы знаходзімся ў вёсцы Менявіча, дзе жыў паэт. І, дарэчы, захаваўся тут таксама дом, дзе ён жыў. Побач бераг Нёмана тут ляжыць вялікі камень, на якім выгравіраваны словы «Марам Міхася Явара» і тут жа груша, пад якой ён стрэліў сабе ў грудзі. Чаму паэт адабраў сабе жыццё, пра гэта Алесь Зарымбюк з Мастоў. Міхась Явар хварэў на сухоты. Гэта была ў тыя часы хвароба, якая не вылечвалася. А таксама Міхась Явар меў каханне з дзяўчынай, якая жыла таксама з ім у вёсцы. Ён вельмі кахаў Мікулу Нісю Івановну. І яна, ведаючы, што ён хворы на сухоты, што ён безнадзейна хворы, адмовіла яму тым, каб стаць яго жонкаю. Заходняя беларуская прэса ў той час якраз змясціла артыкул у часопісе «Шлях моладзі» пра Міхася Явара. Міхась Явар быў тым паэтам, якога гэты часопіс друкаваў. 24 чэрвеня гэтага года, седзячы над берагам Нёмана, каля роднай вёскі Менявічы, Лунінскай міны гарадзенскага павета, Выстрелом з револьверу перервав собі життя молодий білоруський поет Михась Явор. Родная сестра поета, видать, прочуваючи нечто кепское, сочила за братом. І коли побачила, що він хоче собі одобрати життя, хотіла йому в этом перешкодити. Але було вже запозно, бо скерований в груді револьвер вистрелив. За лісім Зарембіком гутарив Сергій Астравцов. У Мостовському районі ушанували пам'ять поета Михася Явора. У ефірі «Радіо Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. Сьогодні з турми на вулиці Окрестіна у Мінську вийшли на свободу активісти об'єднаної громадянської партії Михайло Пашкевич і Віталь Стажаров. Вони були арештовані на 15 суток нібито за бридкослов'я. Сьогодні у лісі ля Борисова міліцієнти затримали каля 60 молодих людей, які зібралися для відпочинку і проведення гульні «Молодєва республіка», яка продовжує вивчення принципів побудови демократичної країни. Після розбирання у міліції усіх відпустили. Сьогодні завершається утворення участків для голосування на парламентських виборах. Напередодні 18-х угодків прийняття декларації об державному суверенітеті Білорусі у Мінську активісти молоді БНФ роздавали на проспекті Незалежності мінакам значки з пагоній і віншувальної поштовки. Помнік Анатолія Сесу усталявали на могилі поета у Горошкові Рижського району. У Мостовському районі ушанували пам'ять західнобілоруського поета Михася Явора. У Москві був затриманий громадянин Білорусі, якого знайшли саморобне вибухове пристосування. Ви на хвилях Радіо Свобода протягуємо програму. Сьогодні у вісці Горошка у Рижського району усталювали помнік на могилі поета Анатолія Сеса. З подробязностями Олексій Знаткевич. З раніці на могилках понад Дніпром працювали автор помніку скульптор Генік Лойка і в'язкові сябри Анатолія Іван Цибульський, Віктор Гірилович, Іван Руденко. Вони усталювали надмогільну пліту, доводили до ладу зацементований напередодні постамент крушню. Говорить горошковський сябра поета Іван Цибульський. Это мой сябр. Мы с ним вельми-вельми дружили. Я не могу. Я утек с працы, каб допомагчи. Все погодились, что сам помник ставить на крушню не выпадая. И он важит каля 700 килограммов и может разбурить свежую каменную кладку. Помник зроблены из червоно-черного граниту. На фоне массивного крыжа барельеф поэта и надпись «Анатоль Сыс, 1959-2005». На тыльном боку высечена четырехрядковье поэта. Як по зорах, по росе, твой опошний шлях проляжа. Помирай, а жита сей, рунь про сей бетар расскажа. Генік Лойка расповел, что працаваць над помником было нескладано, але рабился ён повольно, амаль год. И даю подсказали сестры поэта. Это, перш за все, задума сестер. И они сказали, что повинен быть крыш и повинен быть портрет. Ну, а у меня склалось и так. Я и поведомил, что крыш у меня будет не православный, не католицкий, а паганский. Портрет зробить на фоне крыжа, треба крыш зробить вельми-вельми широким. Ну, а это одразу так, уявление такого валун, ледве вычесанный там крыш, такие вот, небыто со старожитных часов. И ягоный весь сборник «Пан Лес», присвеченный паганству. Я думаю, что это будет ему близко. Збор сродкаў на помнік Анатолію абвясціў Саюз беларускіх пісьменнікаў. У гэтым моцна дапамагалі і беларускія рок-музыкі. У лістападзе мінулага году ў менскім касцёле святых Сымона і Алены ладзіўся дабрачынны канцэрт, і ўсе сабраныя грошы былі перададзеныя на помнік беларускаму паэту. Афіцыйнае адкрыццё помніка Анатолію Сысу запланаванае на 26 кастрычніка, ягоны дзень народзінаў. Анатолію споўнілася б 49 гадоў. Алексей Знаткевич про помник на могиле поэта Анатолия Сыса. А зараз про одну из наших сегодняшних передач. Сегодня у нас гутарка за круглым столом на тему «Расшарование у литературы. Молчание письменников». У передачи берут удела литературознавца Язеп Янушкевич, критик Ганна Кислицына и историк литературы Анатолий Сидоревич. Передача «Дом литератора» у нашем сегодняшнем вечеровом эфире. Мы на хвалях «Радио Свобода». У центры Москвы был затриманный гражданин Беларуси, у якого знайшли саморобное выбуховое пристосование. Как поведомляет РИА Новости, беспрацовный гражданин Беларуси был затриманный 25 липеня супрацовниками криминального вышуку Центральной округи Москвы. Теперь милиция высветляет крыницу и мотивы набытия выбуховки. А зараз огляд ситуации белорусских вязнев. Президент Злучених Штатів Джордж Буш закликав до визволення Олександра Казуліна та інших політв'язнів. Мати активіста Андрея Кіма Тетяна Кім зустрілася з сином у колонії. Сергія Парсюкевича перед відправкою у Мінську колонію розпитували відносно вибуху у Мінську. Новини життя політв'язнів збирав Олег Грузділович.

заўтра мастак, фатограф, галоўны рэдактар часопісу «Партизан» Артур Клінаў прачытае фрагмент свайго выдадзенага сёлета раману «Малая падарожная кніжка па горадзе Сонца». Выбраныя з начной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў ефіры «Свабоды». На чарзе навіны. У Мінску 19:30 у студыі навінаў Алексей Знаткевіч, вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў свеце 4 чалавекі загінулі і тысячы былі вымушаныя пакінуць свае дамы ў выніку моцных паводак на заходняй Украіне. Дзяржаўны пракурор Сербіі разгледзіць відэазапісы з учорашняй прэсавай канферэнцыі лідаркі радыкальнай партыі В'ерыцы Радаты. Радата заявіла, што прэм'ер-міністр Барыс Тадзіш можа паўтарыць лёс былога прэм'ера Зорана Джынджыча, забітага ў 2003 годзе у сувязі з арыштам Радавана Караджыча, лідара баснійскіх сербаў падчас вайны ў былой Югаславіі. Тым часам адвакат Радавана Караджыча паведаміў, што даслаў учора па пошце апеляцыю супраць рашэння выдаць ягонага падабароннага Гаагскаму трыбуналу ў ваенных злачынствах. Прынамсі, 2 чалавекі загінулі і 55 былі параненыя серыяй выбухаў у горадзе Ахмедабад на захадзе Індыі. Учора серыя выбухаў адбылася ў індыйскім горадзе Бангалоры, загінулі таксама 2 чалавекі. Прэм'ер-міністр Турцыі Раджэп Таіп Эрдаган у інтэрв'ю турэцкай газеце «Хурыет» заклікаў да нацыянальнай еднасці. Праз 2 дні Канстытуцыйны суд Турцыі мае пачаць разгляд справы аб магчымай забароне кіроўчай партыі, якую узначальвае Эрдаган. Агенцтва «Інтэрфакс» паведаміла, што кіраўнік расейска-брытанскай нафтавай кампаніі ТНК «БП» Роберт Дадлі выкліканы ў расейскую пракуратуру на панядзелак. Ягоную кампанію вінаваціць у парушэнні працоўнага заканадаўства. 2 эстонцы сёння сталі першымі людзьмі, якія пераплылі фінскую затоку. Інструктар плавання Бруна Нопанен і тэлеаператар Прыіт ВМ разам з іншымі 4 людзьмі пераплылі затоку. Яны сталі адзінымі, хто даплыў да канца ўсе 55 кіламетраў. А цяпер коротка пра беларускія падзеі. У Маскве затрыманы грамадзянін Беларусі, у якога знайшлі самаробнае выбуховае прыстасаванне. Сёння завяршаецца ўтварэнне ўчасткаў для галасавання на выбарах у палату прадстаўнікоў. У лесе каля Барысава міліцыя сёння затрымала каля 60 маладых людзей, якія сабраліся, каб правесці гульню «Моладзевая рэспубліка», якая навучае прынцыпам пабудовы дэмакратычнай краіны. Пасля разбіранніцтва ў міліцыі ўсіх адпусцілі. З турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску выйшлі на свабоду актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхаіл Пашкевіч і Віталь Стажараў. Яны былі арыштаваны на 15 сутак, нібыта за брыдкаслоўе. Прадстаўнік незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» паведаміў, што сёння ўначы 3 маладафронтаўцы Яраслаў Грышчэнне, Арцём Ластавецкі і Яўген Спасюк былі жорстка збітыя невядомымі, калі раскідалі улёткі ў паштовай скрынкі аднаго з менскіх дамоў. Помнік Анатолію Сысу усталявалі на магіле паэта ў Гарошкаве Рэчыцкага раёну, а ў Мастоўскім раёне ўшанавалі памяць паэта Міхася Явара. Выслухалі выпуск навінаў, наступны выйдзе ў эфір праз паўгадзіны. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Вітаем слухачоў перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Расчараванне ў літаратуры, маўчанне пісьменнікаў». У перадачы бяруць удзел літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч. Спадарства самым пладавітым пісьменнікам усіх часоў і народаў, відаць, можна назваць Жоржа Сіменона, аўтара 383 раманаў і больш за 1000 апавяданняў. Поўны збор твораў Льва Толстога налічвае 90 тамоў, Фёдара Дастаеўскага 40, Антона Чэхава 35, Бальзака ашчадныя французы ўпіхнулі ў 30. Ніл Гілевіч распачаў выданне свайго збору твораў у 23 тамах, працягвае выходзіць 20 20 томовік Якуба Коласа, выйшлі творы Янкі Купалы і Владзіміра Караткевіча ў 10 томах. Вядома, гэткі вялікі і важкі плён пісьменніцкай працы ўражвае, але мяне заўсёды не менш ўражвалі і тыя пісьменнікі, якія, выдаўшы адну ці дзве кнігі, потым замаўчалі і да літаратуры болей не вярталіся. У свеце іх называюць Бартлбі, па імені героя аповесці ангельскага пісьменніка Германа Мелвіла, пісар Бартлбі. Штосьці здараецца, і пісьменнік кідае пісаць. Каго з беларускіх літаратараў можна аднесці да гэтай катэгорыі? Пачнем з вас, Язэп Янушкевіч. У гэтай катэгорыі я назваў бы, на жаль, як бы лідарам такое прозвішча, як Алесь Навроцкі. Дзіўна, што пра яго я і даведаўся больш з паэзіі, з прысвячэння Анатолія Сыса, як жыў я і без солі параніў палец, а кроў то была і нішчымная. А потым я сапраўды і даведаўся, што ўжо пэўны час, прыхінуўшыся да літфондаўскай працы, я даведаўся, што гэта і літаратар жыве, але ён і на сённяшні дзень не з'яўляецца ні сябрам саюза пісьменнікам, ні актыўным творцам. Прагучала адно прозвішча, Алесь Навроцкі. Няўжо ва ўсёй шматлікай разнастайнай беларускай літаратуры больш гэткіх пісьменнікаў, якія расчараваліся ў літаратуры, якія замаўчалі, няўжо такіх больш няма? Ганна Кісліцына. Сапраўды, мяняць статус пісьменніка на статус звычайнага чалавека, гэта вялікі іспыт для вельмі многіх. Тым больш у нашай пустаталітарнай краіне, дзе пісьменнік доўгі час быў уладаром думаў, і філосафам, і палітыкам, і уладаром дум. І яму сысці з такой вот пасады высокай інжынера чалавечых душ вельмі цяжка. Таму мне здаецца, вось гэты феномен у тым, што мы делегуем свае думкі, свае мары, мы ўсё яшчэ делегуем пісьменнікам. У гэтым і прычына таго, што наш пісьменнік не так лёгка расстаецца з гэтай прафесіі. Хоць яна, канешне, даўно перастала быць хлебнай, прыбытковай, хоць месца пісьменніка даўно ўжо ў нізе побач з такімі прафесіямі, прадстаўнікамі іншых прафесій, як настаўнікі, дактары. Яны далёка ўжо не богі. Мне здаецца, што мы не можам усур'ёз гаварыць пра тое, што чалавек кінуў пісаць ці не кінуў. Чаму? Таму што у нас літаральна дзясятак часопісаў. Кнігі мы выдаем за свой кошт. І той, хто не выдае кнігі ці не друкуецца ў часопісах, ён не абавязкова не піша. Гэта штучнае знікненне, якое выклікана тым, што ўлады праводзяць такую палітыку з падаўлення пісьменніцкіх інстынктаў. Дадатак ад Анатолія Сідаревіча. У каго яшчэ з нашых літаратараў падаўлены, кажучы словамі Ганны, пісьменніцкі інстынкт? Я б не казаў на месцы Ганны, што гэта вот у сучаснай сітуацыі. А не менш, як кажуць, у пракрустава ложа заганялі пісьменнікаў пры савецкай уладзе. Ну, але, давайте успомню, пры савецкай уладзе, я помню, уже даўно-даўно гэта было, і не успомню калі, недзе да 77-го года выдатнаў полымі дэбютаваў Міхась Склібанович, ягоная повесць Іван Алексеевіч. Бліскучы твор. Калі ласка, нешта хоча дадаць, Янушкевіч. Просто і пашыраючы, як храналагічныя рамкі нашай і літаратуры, савецкая, пасавецкая, перадсавецкая, я хацеў бы згадаць любае мне 19-е стагоддзе. І калі ў будучых нашых даведніках будзе напоўную прысутнічаць прозвішча Адама Міцкевіча, то гэта, на жаль, от Міхась, тая вялікая і трагічная постаць, якая, выдаўшы, напісаўшы паэмы амаль дзясяткам тысяч і радкоў, маючы, ну, непоўных там 50-х гадоў, 40 з нечым, 43, перастаў пісаць. Дарэчы, забыты факт у нашай літаратуры, маўчання Адама Міцкевіча. Цікавая бібліятэка існуе ў Злучаных Штатах Амерыкі, у горадзе Берлінгтон, гэта штат Вермонт. Называецца яна бібліятэка Братыгана і складаецца з нявыдадзеных кніг ці дакладней з рукапісаў, якія ў свой час былі адпрэчаныя выдавецтвамі. Туды дасылаюцца рукапісы з усяго свету. Якімі яшчэ творамі з беларускай літаратуры гэтая бібліятэка магла б папоўніцца? Калі ласка, Язэп Янушкевіч. У гэтым кірунку, у той і бібліятэцы, наша айчынная беларуская літаратура была б, відаць, у ліку лідараў. Бо, зноў жа, згадуючы 19 стагоддзе, наша змагарная, трагічная, адраджэнская стагоддзе, пачынаючы ад прозвішчаў Яна Чачота, Яна Баршчэўскага, звар'яцелага Рамуайда і Падбярэскага, а тых твораў, якія рыхтаваў Вінцэс Каратынскі разам з Уладзіславам Саракомлем, і дакладна вядомыя зборнік і паэтычны, а тых твораў, якія напісаў Дунін Марцінкевіч і паніжліва звяртаўся ў рэдакцыю віленскага і весніка, аднак ён быў адшпрэчаны, не кажучы і заканчваючы тое 19-е стагоддзе кніжка бабушка, якая мяне па сёння хвалюе, якая рэальна існавала, але перастала, але знікла скрыпачка беларуская Францішка Багушэвіча, той яго невядомы трэці зборнік. А ці не даслаў ён гэты свой рукапіс у тую бібліятэку ў горадзе Берлінгтон? Будзем спадзявацца, што недзе ў некай бібліятэцы, у некім архіве гэты рукапіс чакае свайго выдаўца. Такім чынам Язэп Янушкевіч як бы стагоддзем 19-м выратаваў стагоддзе 20-е. У якім што, адпрэчаных рукапісаў не было? Го, акрывічай пачнем з Зарецкага, дзе яны падзеліся. А успомнім, як палілі ў НКВД, печ не загасала, палілі рукапісы. Там дзесяткі прозвішчаў, узвышэнцаў, Язэпа Пушчы, Міхася Зарецкага, Валерія Маракова і каго толькі першаў не палілі там. Далей, трэба ж казаць і тое, што бывае твор знішчаны, скажам, цэнзуры, твор знішчаны НКВД, але ж бывае твор знішчаны самім пісьменнікам, што называецца, прабачайце, у зародку, у галаве пісьменніка. Пра гэта мы яшчэ пагаворым. Спадарства, той, хто знаёмы з псіхалогіяй творчасці, ведае, як часам перашкаджаюць пісаць цені вялікіх. Вось Ян Кабрыль апісваў сваё наведванне Яснай Паляны, і яму зрабілася страшнавата ад адной думкі пра тое, што вось выйдзе яму насустрач Леў Толстой і, заклаўшы руку за паясок, хітравата прымружыўшы вочы, спытае: «Што, малады чалавек, і вы таксама пісьменнік?» Я разумею, працягвае Ян Кабрыль, чаму Чэхаў аднойчы так і не даехаў да Яснай Паляны, а развярнуў коней назад. Пытанне такое: наколькі разуменне таго, што ў літаратуры ўжо ўсё сказана і сказана выдатна, наколькі гэтае разуменне можа перашкаджаць ствараць новыя тэксты? Ганна Кісліцына. Ну, мне здаецца, цені вялікіх цяпер не перашкаджаюць, бо калі мы паглядзім на сучасную літаратуру, то цені вялікіх даўно ўжо становяцца раскладзены, разобраны на цытаты і вельмі актыўна выкарыстоўваюцца сёння. Ну, той жа Андрэй Хаданович, які з гэтых ценяў рэгулярна мае капейку, той жа Сергей Прылуцкі, Марыйка Мартысевіч, Шчур. Мне здаецца, што неяк вось новае пакаленне, яно вельмі лёгка паразумелася з ценямі, ніякай піетэту няма. Вось, мне здаецца, што гэта традыцыя называць сваіх улюблёных пісьменнікаў, яна скончылася на брылі. Паглядзіце на сённяшніх пісьменнікаў. Каго мы можам назваць, вот гэты выраз гэтага, гэты з гэтага? Кожны лічыць, што ён пуп зямлі, што ён ёсць гэтая кропка адліку, і мне здаецца, што гэта прыкмета гэтай новай літаратурнай сітуацыі, у якой мы жывем. Няма аўтарытэтаў, няма іерархій. Тут я з табой, Ганна, не пагаджуся. У доме літаратара даводзіцца штотыдзень сустракацца з новымі аўтарамі, і я ведаю, што самым вялікім аўтарытэтам, скажам, для Леаніда Дранька-Майсюка з'яўляецца Міхась Стральцоў. Я ведаю, што для многіх і многіх маладзейшых літаратараў аўтарытэтам з'яўляецца Алесь Разанаў. Калі ласка, Язэп. Бясспрэчна, цені вялікіх могуць не спрыяць творчасці, паколькі калі чалавек адказна падыходзіць да, ну, скажам, да той самай і гістарычнай тэматыкі і бачыць, як раскрыта тэма і паўстання 1863 года Караткевічам, ці перад і паўстання. Ну, ты думаеш, навошта ж там мне брацца і гэтую тэму толькі, як кажуць, сваёй спробай зняважыць. А з другога боку, цені вялікіх гэта нашыя вялікія папярэднікі. Калі мы называем папярэднікамі Купалу, Коласа, Гарэцкага, гэта ёсць падваліны нашай і літаратуры, то як можна абысціся ў літаратуры без гэтага моцнага падмурка? Сапраўды, калі падмурак надзейны, дык і надзейні на ім стаяць. Калі ласка, Анатолій Сідаревіч. Культ ценяў вялікіх перашкаджаў літаратуры. Вось паглядзіце, у нас пачалася гэта эпоха апупей, пачалася з векапомных дзён Міхася Ціхановича, здаецца. Ланькова. Так, 4 тамы векапомных дзён, роўна 4 тамы, як і ў Льва Мікалаевіча. Далей што адбываецца? Колькі раманаў піша Іван Гаврылавіч Чыгрынаў? Здаецца, 4. Усе, значыць, арыентуюцца, усе хочуць, бяруць за ўзор, зусім можа не разумеючы, што гэта іншая эпоха, іншы час, іншая вайна, бяруць за ўзор два вялікія расійскія раманы: «Вайна і мір» і «Тихідон». Але іншая эпоха. І так у нас у Беларусі не трымалася эпічная, буйнамаштабная гэтая літаратура, цыклы гэтых раманаў. Калегі, ну то я ў вас спытаю, скажыце, хто за гэтай павагі, за гэтай боязні ценяў вялікіх перастаў пісаць? І вы зараз зноў мне адкажаце, што ніхто не перастаў. Так што это за боязь ценяў, калі ніхто не спыніўся? Чаму гэтыя графаманы, якія чытаюць Быкова, Брыля, Адамовіча, чаму яны па-ранейшаму пішуць і пішуць? Больш таго, яны друкуюцца, патрабуюць да сябе ўвагі. То дзе ж той піетэт, скажыце мне? На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Дом літератора». Тема сьогоднішньої гутарки за круглим столом – розчарування у літературі, мовчання письменників. Прес хвилину слухайте протяг передачі, а тепер про головні події сьогоднішнього дня. У ефірі Радіо Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. Сьогодні з турми на вулиці Окрестіна у Мінську вийшли на свободу активісти об'єднаної громадянської партії Михайло Пашкевич і Віталь Стажаров. Вони були арештовані на 15 суток нібито за бридкослов'я. Сьогодні у лісі ля Борисова міліціянти затримали каля 60 молодих людей, які зібралися для відпочинку і проведення гульні «Молодєвая республіка», яка продовжує вивчення принципів побудови демократичної країни. Після розбиральництва у міліції усіх відпустили. Сьогодні завершається утворення участків для голосування на парламентських виборах. Напередодні 18-х угодків прийняття декларації об державному суверенітеті Білорусі у Мінську активісти молоді БНФ роздавали на проспекті Незалежності мінакам значки з пагонії і віншувальної поштовки. Помнік Анатолію Сису усталявали на могилі поета у Горошкові Речицького району. У Мостовському районі ушанували пам'ять західнобілоруського поета Міхася Явора. У Москві був затриманий громадянин Білорусі, якого знайшли саморобне вибухове пристосування. Ми вертаємося у дом літератора. Я, Міхася Скобла, про доброахвотний чи змушений одихід письменників від літератури ми сьогодні гуторимо з критиком Ганною Кисліциною, літературознавцем Язепом Янушкевичем і істориком літератури Анатолієм Щедаревичем. Господарство недавно в свет вышел сборник листов Василя Быкова и Григора Бородулина под назвой «Дожить до зеленой травы». У одним из быковских листов я напоткал гэткую фразу. «Самая великая страта – это страта неведомости». И подумалася, не каждый творца имкнется стать публичной особой. Вот прикладом Иван Пташников за все свое житё, накольки я ведаю, не дал ни водного интервью. Але так складывается часом, и часом история на суперок воли человека робить його гэтким володаром дум, до речі, про що згадувала Ганна, володаром дум, до якого звертаються з питаннями кшталту «Як жить?» Лев Миколаевич. Ось ще гэткі аспекти у нашій гутарці. Як слава перешкоджає творчості? Калі ласка, Анатолій Щедаревич. Івана Павловича Мележа вспомнім. Іван Павлович був скаваний. Ён відчував чи розумів, що нельга написати наступні романи горш, чим «Люди на болоті». Але Войчева ще в одну і ту жираков не наканавана. Ганна Кисліцина. Я вам скажу так, что я ведаю выпадки, калі люди выходили из литературы, якраз у гэты цудоўныя моманты, калі слава здавалася вось у найвышэйшай ступені. Ну, напрыклад, Канзабура О выйшаў пасля таго, як атрымаў Нобелевскую прэмію. Мне здаецца, гэты момант, ён вельмі пажаданы для пісьменніка. Дасягнуць той вяршыні, пра якую ён дбае, і кінуць. Я думаю, что кожны з тых, хто піша, ён решт-решт пишет для этой вершины, но то, что увасобилось у цудовным в образе Парнаса. Таким чином письменника можно поравнать со спортсменом, який повинен сысти со спорту после золотого медалю на Олимпийский гульник. Так, тине? Нет. Анатолий Щедорович. Як блискуча, як новелист, показал себе в 80-х, 90-х годах Иван Миколаевич Пташников. Эвка, львы, француженки, погоня. Блискучие оповедание. И вось пару годов назад, ён сустракаючи в редакции, каже, чомусь і по-польську, складом бронь. Складаю зброю. Да, перестаю писати. І я впевнений, що новелістика Івана Миколаевича, особливо новелістика, це, звісно, його вишиня, і це буде вивчатися, дослідуватися і читатися. Калі ласка, усім своїм виглядом Язеп Янушкевич показує, що письменник після досягнення нейкої особистої вершині з літератури не повинен зіходити. Бо, Михась, по дивної породи гэта самого питання, ви самі згадали Василя Быкова, что самая великая страта – страта и неведомости. При всей и повазе до Пташникова, інших прозвищ, якія тут прогучили, коллеги, откажите мне, кто наприканці 20-го стагодзі, на початку 21-го боя у нашей литературы больше славуты за Василя Быкова. И тем не менее, вот эта слава ему не перешкодила быть литератором до самых апошніх годов. Уже частково была закранутая тема репрессий. У выдавецтве «Белорусский книгосбор» я ведаю рыхту рыхтуецца да выдання кніга пад умоўнай назвай «Расстраляная літаратура», куды ўвойдуць творы пісьменнікаў, знішчаных у гады камуністычнага тэрору. Беларускія літаратары ці не ва ўсе часы зазнавалі рэпрэсіі з боку ўлады. Спадар Анатоль, я ведаю, што вы пішаце прадмову да гэтай кнігі для беларускага кнігазбору. Ці можна прывесці прыклады, калі творцу прымусілі замаўчаць менавіта рэпрэсіі? Это бывало вечное молчание и бывало часовое молчание. Наталья Вишневская навечно замолчала, а Виктор Козловский навечно замолчал, его у арестла звели. Микола Верба навечно замолчал. Разом с тем Аркадь Моркалка, коли почалася борьба с нацдепами, ходил тихо и дыхал осторожно. И только у позднейший час он знов вышел на литературную арену. Хороший поэт, хороший лирик. Ваш додаток, Язеп. Мой додаток будет вельми короткий, але показальный. Прозвище Людмира Дубовки, правда, Анатолий? Вот человек, я, який под прессингом этих и репрессий правдиво на десятигодзе отошел от литературы. Спадарство, история литературы ведая выпадки, коли письменники замолкали пошля неких особистых трагедий. Например, испанский поэт и лауреат Нобелевской премии Хуан Рамон Хименес кинул писать, коли у него померла жонка, а у своим развитальным эссе сказал: «Лепший мой твой гэта пакаянне за ўсе ранейшыя творы». І аналагічны выпадак прыгадваецца. Расейскі паэт з беларускім прозвішчам Барыс Слуцкі пасля смерці жонкі таксама замоўк, з'ехаў у правінцыю, нікога не хацеў бачыць і не пісаў доўгіх 9 гадоў да самай смерці. Я разумею, што мы тут кранаемся вельмі інтымнага. І тым не менш, роля блізкіх, наколькі яна можа быць фатальнай у пісьменніцкім лёсе? Прыгожая гісторыя пра тое, як пісьменнік перастаў пісаць, то я і не назаву. Але я помню, як у часопісе «Крыніца» мяне папрасілі ўзяць інтэрв'ю Танка, і я пазваніла яму, і я помню, як ён мне сказаў: «Девачка, я ўжо там». Я не стала браць у яго інтэрв'ю, мяне это кранула, і я от адчула, што сапраўды чалавек у іншым вымярэнні, таму што наша фізічная абалонка можа быць тут, а душой мы можам быць з блізкімі, і гэта абсалютна натуральна. Але прыкладаў такіх у сусветнай літаратуры то многа. Вось мы тут гаварылі пра тое, што ці варта пісаць пасля таго, як дасягнуў там пэўнай славы. Я не так даўно сустрэла цікавы выраз. Гэта вядомы культуролог, ён напісаў пра тое, што акрамя фізічнай смерці ёсць ідэалагічная смерць, што ў пэўным узросце чалавек перажывае ўласныя ідэалы. І вось у гэты момант, мне здаецца, варта кідаць пісаць. І вось я неяк натрапіла на думку Станіслава Лема. Ён абвясціў пра тое, што не будзе пісаць, і вытлумачыў гэта так, што будучыня выклікае ў мяне толькі сум і страх, а не жаданне тварыць. Тэмп зменаў такі агромісты, што ўжо даўно перасталі кантраляваць свае эмоцыі людзі, а кніжны рынак патрабуе, каб аднаўленне кожныя 2-3 месяцы. Тое, што было надрукавана ў мінулым годзе, ўжо нікому не цікава. І ён гаворыць, што гэта праблема старызны, яна вельмі актуальна для пісьменніка, таму што ён не паспее напісаць, як гэта ўжо састаравае. Ён кажа, што мне рабіць у гэтай сітуацыі? Я ўжо дастаткова матэрыяльна забяспечаны, каб не лезці ў натоўп. А вось маралізаваць сярод грукату і віскату будзе, напэўна, бессэнсоўна. З другого боку, вось мы ўвесь час гаворым пра Бартлбі, але гэта добраахвотная адмова ад літаратуры у сілу таго, што чалавек паступова пачынае яе ненавідзець. То гэтая Бартлбі, гэта антыпісьменнікі, тыя людзі, якія ўсе ненавідзелі пісьменніцкую працу. Але сёння мы назіраем такі момант. Вось ангельскія пісьменнікі збіраюць канферэнцыю і гавораць пра тое, што іх праца у сувязі з тым, што развіваецца інтэрнэт, перастае аплочвацца. Таму што інтэрнэт-пірацтва пазбаўляе іх па сутнасці і грошай. Яны пішуць, а грошы за гэта не атрымліваюць. Значыць, яны перастаюць, яны выходзяць з професіі. Яны гавораць, што хутка ніхто не будзе пісаць, таму што, ну, што за толькі графаман піша, як вядома, без грошай, каб не жыць на іх. Вось, таму от гэты момант мне таксама здаецца от у сённяшніх рэаліях вельмі важны. Дзякую, Ганна, за такую шчымлівую згадку пра Максіма Танка. І яшчэ адзін тып пісьменніка з сіндромам Бар. Бардлбі. Герой роману Андре Жида Багна на протягу всего твору збирается написать книгу, але так ничего и не створая. Свет письменницких задумок открыты только для близких людей, он довольно потаемный. И еще ж, чи можем мы тут пригадать ненаписанные творы, неожитевленные задумы тех чи інших белорусских литераторов? Коли ласка, Анатолий Чедаревич. С моленьями б руками хася Стрельцова. Головный герой продумывает твор у гэтым апавяданні, что загнать у подтекст, что показать. Так, далей. По Менску ходят чутки. Конь гулял на воле. А повесть Михася Стрельцова? Нема? Боже, кто напишет за меня мои романы? Роспачна записывая у дённику Кузьма Чорный. А у мемуарах про его говорить, кольки ён рассказал сюжетов, фабулов. Але не Кузьма я Чорный, а Кузьма Чорнорабочий. Ён сидит и пишет за Рьянку Купалу промовы на всеславянских митингах. Каляска, Язеп Янушкевич. Про гэтыя нездейсненные задумы згадал Пимен Панченко. А кольки ж тых поэтов есть у нас? 4 альбо 5. А все остатнее, наивный сон, одна могила братняя, нездейсненных задум твоих, имкливый час. И я ж таки нездейсненный таки ж, не докопаны до воды колодеж. Пригадаю символичное прозвище имя Павлюка Багрыма. И ведомо, коли приехала инспекция, а Новосильцев, как уже оправдать свои такие жесткие кары, уведенные у отношенных до Виленского университета, больше того, згодно царскому ирскрипту, який уже Новосильцев привез у осень 1823 года у Вильню, особным пунктом было и прописано, мало что ухвалить все зробленное у дочиненнях до Виленского университета, але гэта распаўсюдзіць на Виленскую навучальную округу, и коли Новосильцев там с Пеликаном приехали, были на землю Барановицкую, яны именовито выпытывали, кто мэтанакіравана, кто занимается творчеством, и вот после того визита зникли тыя шитки с творами Павлюка Багрыма. И зразумела, что гэта не спрыяло становлению нашей литературы. Але ж был и захалявный шиток Тараса Шевченко. Вот менавіта такие и задумы як раз найбольш, ну, мне, як доследчику литературы, и балять. Дякую усім за удзел у сённяшняй перадачы. І напрыканцы нашай гутаркі мы, як звычайна, называем лепшыя кнігі ці лепшыя публікацыі мінулага месяца, якія раім да чытання слухачам Дому літаратара. Калі ласка, Анатоль Сідаревіч. Я ўсё хачу спасцігнуць гэты постмадернізм з яго маральным рэлятывізмам, з антыгуманнасцю. Вот я прачытаў роман Любка Дэраша «Культ» у часопісе «Архэ». Не рэкламую гэты твор. Гэты твор для знаўцы літаратуры пачытаць, ёсць над чым падумаць. Калі ласка, Язэп Янушкевіч. З кніг, якія вы выйшлі самым апошнім часам, звяртае на сябе ўвагу творы Леапольда Родзевіча: драматургія, проза, паэзія і лісты. Рукапіс гэты хіба больш дзясятка гадоў ляжаў у выдавецтве «Мастацкая літаратура» і нарэшце пабачыў свет. І калі ласка, Ганна. А я параю пачытаць дзеяслоў нумар 34. Мне здаецца, што гэты нумар атрымаўся вельмі сучасным, молодёвым. Там шмат моих любимых авторов: Орлов, Ходанович, Рублевская, Т. Дали. Рекомендую. Вы слухали черговый выпуск передачи «Дом литератора». Прогучала гутарка за круглым столом на тему «Расчарование у литературы, молчание письменников». У абмеркаванні темы брали удзел гісторык літаратуры Анатолій Сідаревіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч. А вёў перадачу Міхася Скоблар. Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu. We'll be right back. Белсат. Твое право выбору. Открый свободу в интернете. Самые острые питания. Самые недоступные особы. Самый демократичный сродок. Онлайн-конференции в интернете. Адрес свобода.орг. Удзельнічайце ў дыскусіях на нашым сайце. На гэтым тыдні тэма дыскусіі была «Алімпійская дылема. Ганарыцца ці ігнараваць? Палітыка ці спорт? Заўзятар ці дыктатура? Міжнародная вядомасць ці ізаляцыя? Што выбіраеце вы?» Бярыце ўдзел у дыскусіях на сайце свабода.орг. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны – ад 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.